سورة الأنعام درس نمبر 20. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. ان الله فالق الحب يقينا الله تعالى چون کې د دانې دي ونوا او د اډوکې د کجورې یخرج الحي راو باسي ژوندې من المیتې د مړینا یخرج الحي راو باسي تازه من المیتې د وچنا او مخرج المیتې راو باسي مړې من الحي د ژوندینا ومخرج الميت روباس وچ من الحيد لن او د تازنا ذلكم الله د دې صفتون والا ستاسو الله فأنا تؤفكون کم تربتا اوړی تاسو. د سورة الانعام په پنځم باب کې پنځه خبرې ذکر کیږي. یوه خبره زجر ورک منکرینو ته یو نوی نمبر آیات کې 91 کې او ورسره دویمه خبره ترغیب د پاره د قرآن ورکو 92 نمبر آیات کې او دریمه خبره زجرو په نفی د شفاعت قهري سره او رد وکړو د نفی د شفاعت قهري چې د الله په حضور کې دی بیا څوک شفارسی نشي ګرځېدی چې تا ځان سره عقیده د توحید د دنیا نه نیوړي او تا په هغه چا باندې چې تا د الله سره د برخې خاوندان نیولي وو په هغې تا ګمانونه و چې دی به مې بچ کوي. الله پاک فرمایي چې رک بشي د نه دا هر څه 94 نمبر آیات کې. اوس څلورمه خبره ذکر کوي فی در فی دلائل عقلیه. نو فرمای ان الله یقینا الله تعالی چې دی فالق الحب والنوا چونکې د دانې او د اډوکې دی. الله تبارک و تعالی داسې قدرت والا دی چې هغه وچه دانه چې په ځمکه کې وغورځېږي هغه وچې دانې ته وګوره چې الله تبارک وتعالی په خاوره کې دننه هغې کې تیغې او هغه تیغې له بیا دومره طاقت ورکي چې وګوره بعضې دانې هغه دي چې هغه ستا دپاره د پسلونو په شکل باندې ښکاره شي او غلې او دانې د هغې نه ته استعمالی او خوراک کې راولی او د هغې دانې سره سره هغه شینکي هغه زرغونی چې په هغې کې ته ساروي سره او ستا ساروي د هغې نه خوراک کوي دغه پیدو ته وګوره. هغه دانه چې هغه د میوو او د باغونو په شکل باندې ښکاره شي او ته د هغې نه مزې اخلي خوندونه اخلي د میوو په شکل کې او دارنګې د باغونو په شکل کې او هغه دانه چې هغه الله تبارک و تعالی ته داسې مضبوطې ونې جوړه کی چې اول لومبی وخت کې هغه تیغې د خپې د لاندې چې کوم دی میده کېده یا هغه تیغې دې حد ته ورسېده چې ته تی د دنیا مختلف قسم شکلونه د هغه لرګونه جوړی هغه لرګي په کار کې راولی. الله تبارک و تعالی داسې ذات دی چې هغه وچه دانه چې د هغې د پاره د هغې نه ستا د پاره چې ستا په کور کې څومره سیزونه د آبادۍ د پاره لګي وګوره هغه ونې څنګه ستا د په کار کې راوستې دی. هغه کمزوري سیز کې الله تبارک و تعالی څنګه طاقت واچو. داسې لرګي چې هغه په بیړو کې او په کشتو کې استعمالیږي او په سوره سوره کلونه د دریاب په منځ کې چې کوم دی ولاړي وګوره دا د هغه معمولی غونې دانې نه الله تبارک و تعالی پکې څومره طاقت اچولی دی. په کویت کې تاسو اکثر چکم اڑختا پسہراگانو کې دا د بجلی دا ستنی تلی دی تاسو ورته وګورئ چې کله نمنګ دی کویت تراغلی وو هغه ستنی د لرګي داسې لرګی دی چې وګوره څنګه نیخ په بره تلی دی هغه لرګی چې په ځمکه کې خښ دی نه ورته وینه سویلی شي نه ورته چینجې سویلی شي او څومره وخت زمونږ شو او زمونږ نه مخکې د کویت کې چې د 1980 نه مخکې د هغې نه مخکې کله نه دا ولاړې دي او کله نه کوم ملک نه راغلی دي او کوم ځایونو کې الله تبارک وتعالی وګوره د هغې پیدایش او د هغې پیدایښ الله تبارک وتعالی پیدا کړی د هغې کمزورې غونې هډوکي نه الله پکې څومره طاقت اچولی دی داسې الله تبارک وتعالی ونوا هغه هډوکي د کجورې چې وګوره کجورو ته وګوره چې دې هم ملکونو کې تاسو وکتېدل چې په څو نمونې باندې کجوري دي او څنګه څنګه کجوري دي الله تبارک وتعالی په هغه هډوکي کې څنګه طاقت اچولې دی او ته تې خوندونه اخري یخرج الحی من المیت راوباسي ژوندي لره د مړي نه الله تبارک وتعالی په اساس کې د منې کې چې هغه نه پکې شکل و نه پکې غوږ و نه پکې پوزه وه نه پکې چې کم دی نو ستا خپې وې نه پکې ستا لاسونه و الله تبارک وتعالی هغه ساس کې د منې چې مړ ساس کې و هغه ساس کې د مور او د پلار یو ځای شو الله تبارک وتعالی ته هغې له څنګه بچی ورکو داسې الله تبارک وتعالی چې هغه د ژوندي نه مړی دارنګې اشاره دې ته ده چې الله تبارک وتعالی د هغه ژوندي نه مړی او د مړي نه ژوندی هغه مړی چې هغه ساس کې د منی او مړو هغې نه الله تبارک وتعالی څنګه شکل څنګه انسان او حیوانات او دارنګې مرغۍ دارنګې دا الله تبارک وتعالی مخلوقات وګوره الله دا هغه مړ شیز نه پیدا کو دارنګې یو سړی موحدی او موحد انسان او مسلمان انسان مؤمن مسلمان چې دی د دې مثال پشان د ژوند دی او د مشرک مثال پشان د مړی دی کله نه کله د موحد انسان نه مشرک پیدا شي نو مطلب دا یخرج الحی من المیت راوباسی موحد لرا د مشرک نه د مشرک نه چې کم دی موحد پیدا شي ومخرج المیت من الحی او راوباسی مړی لرا د ژوندی نه بعض وخت کې الله تبارک وتعالی دا موحد انسان نه مشرک او د مشرک انسان نه هغه موحد پیدا کی او دا غي مثال وګورئ د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام په کورونو کې وګورئ نوح علیه السلام چې زوی د دنیا نه د کفر فیس حالت کې زی او پلار یې وګوره 950 کاله صلی الله علیه وسلم 950 کاله د طوفان نمخ کې د الله تبارک وتعالی د دین رز شپه دعوت ورکړی دی بل طرف ته ابراهیم علیه السلام وګوره پلار ته وی لکه څنګه چې مخ کې تیر شو په دې سلورم باب کې ابراهیم علیه السلام وې ای زما پلارا او قوم ته وی تاسو چې کوم دی درگاونه او دارنګي بوتان دیته د الوهیت نسبت کوي نو ګوره آغا ابراهیم علیه السلام چې د مشرک په کور کې الله تبارک وتعالی ابو الانبیاء د انبیاء علیه الصلاه والسلام پلار او هغه جلیل القدر پیغمبر ابراهیم علیه السلام الله تبارک وتعالی پیدا کو الله تبارک وتعالی داسې ذات ته ذالکم الله دا د دیسی پتونو والا ستاسو الله چې دی نو دا الله ومنی نو دا دلایل د تصد پاره ذکر شو د دې د پاره درته ذکر کړو چې مخکې خو زجر ذکر شو هغه چاته څوک چې د الله تبارک وتعالی قدر نه پیژني وما قدر الله حق قدریز قالوا ما انزل الله على بشر من شيء زجر بیان کا هغه چاته چې د الله تبارک وتعالی قدر په دې طریقه باندې چې هغه د الله تبارک وتعالی په سنت طریقه باندې د الله تبارک وتعالی در علیګلی پیغمبر دا غي نه انکار کول چې په بشر باندې چاره لېګل دي وحی بیای چې کوم دی د الله تبارک وتعالی د دې کتاب عظمت بیان کو د قران کریم او دا قران کریم د دې د پاراو چې په دې سره ته هغه سو کو یری چې هغه مکی والدی او یا غیر چا پیرن د مکی نه چې سمره خلق ته او هغه خلکو د پاره زجر او زورونه بیان کړه چا چې وی مونږ هم داسې قران راوړل شو او بیا د دغه خلکو د دنیا نه د رخصتای په وخت کې د پرشتو هغه سختی ذکر کړه چې کله دا خلک انکار کوي او په دې باندې د الله تبارک وتعالى د مرګ په سلو شي بیا ته ګوره چې د دې حالت په څنګه هغه حالت یې ولا ذکر کاو او بیا دا حالت یې ذکر کو چې د قیامت پر ورځ باندې به تشته اور زما څخه راځي دا هر څه به نه پاتې شي په دنیا کې دا ته چې پی نازېږي دا به هر څه پاتې شي نو دلته اوس د دې نه پسې ولا دلایل عقلی ذکر کړو چې دا الله تبارک وتعالى چې د دې صفتونو والا الله دی خپل الله او پیژنه ولی ته غیر الله را مدد کوي مرا مدد کوه بغیر د الله نه بل څوک ذالکم الله دې صفتونو والا ستاسو الله چې دی هغه او پیژنه فانا توفکون کم تربت اولی تاسو د الله د وحدانیت نه کم تربت تاسو اولی د الله د حق دین نه ولی اولی ته د دین نه ته نه ګوري چې الله تبارک وتعالى داسې صفتونو والا ذات ته فالق الاصباح چون کې د سبا دی وجعل الليل سكنا او ګرځولی د شپې لره د پار د آرام والشمس والقمر حسبانا نور او سبوګمای د پار د حساب ذلك تقدير العزيز العليم دا د اندازا د غالب و باچا نور دلایل عقلی او مخکی عقلیت دلایل ذکر کړه نو دلته اوس عقلیت دلایل نور ذکر کړي چ څنګه الله تبارک وتعالى چونکو د دانې دی او څنګه الله تبارک وتعالى د ژوندین مړې او د مړې نه ژوندې راوباسي دا رنگ تاسو وګورئ تک تور شپې الله تبارک وتعالى پکې د سحر اگر نه راخکار کی داسي صفاتونو والا الله نو دا دلایل د دې د پاره ذکر کیږي چې وګورا د سحر اغه نعمت چې کله انسان ستړي شي او ما خامشي او دې پخپل بستر باندې ا پخپل پوزي پخپل کټ باندې پخپل سکن کې پخپل ځای کې سملی سار لا اغستړی بدن بیا را تازه شوی او بیا د کی قوت راغلی او بیا دې تازه شوی گویا لکه چې پرون دې اډستړی شوی نو الله تبارک وتعالى پی سار را واستے دو او تازه تازگی پیرا واستے دا او په سحر کې وګوره د الله تبارک وتعالى ازار ها نعمتونه چې د سحر په ټیم کې د دې وجنه نبی علی السلام وای زما د امت لپاره الله د سحر په وخت کې خیر او برکت اچولې دي او هر یو کار تاسو ګورئ چې تاسو خپل د دنیایي کارونه کوي هغه تاسو د سحر د وخت نه شروع کړئ هغه کې وګوره سمر خیر او برکت دي او د وخت نه تاغه خپل کار ختم کی او څوک چې رست رستو کیږي او دا رنګي لیټ لیټ کیږي ته وګوره پاغي باندې داغي کار هغه شان ني څنګه چې اوسړي د سحر نه خپل اراده د خپل کار د پاره وکي نو دا رنګي په سحر کې سمر د الله تبارک وتعالى نعمتونه د انسان د پاره ورسره ورسره وجعل الليل سكنا او ګرځولې د شپې لره د پاره د آرام د شپې هغه آرام ته وګوره چې څومره نعمت دی دا رنګ الله تبارک وتعالى پکې څومره زمنګ د پاره خیر اچولې دی والشمس والقمر او نور او سپوږمۍ حسبانن د پاره د حساب نور ته وګوره دا خپل کارونه چې فصل د لپخې د دریابونو نه دغه اوبو چې د باب په شکل کې اوچتی شي او هغه ورځې تی جوړیږي بیا هغه ورځې د الله تبارک وتعالى په حکم باندې راوریږي د الله په حکم د نور په حرارت سره هغه اوچتیږي هغه در باندې بیا راوریږي د چاڼ په شکل کې هغه مالګینی اوبو چې هغه الله تبارک وتعالى ولا وګوره پاس پوریزو کې څنګه خوږوالی ورکو او چې راوریږي بیا هغه مالګینی اوبنی بیا خوږی اوبی الله تبارک وتعالى څنګه ها د نور هغه پیدې نن وګورا شمسی توانای په جدید دور کې نن د نور نه وګورا شمسی توانای چې څومره غټه پیدې دغه غستل کیږي بجلی تینه جوړیږي مختلف قسم کارونه پاغې باندې خلق پل چلی او مسنی او دارنګي کاریګر په خپل ماشینونه او سس سیزونه چلی نور کې الله تبارک وتعالى وګوره زمونږ د پاره د رڼا بندوبست چې یو لیټ راوخیږي تمامي دنیا ته چکم دی اگر رڼا ورکی الله تبارک وتعالى په دې کې څومره لوی خیر او د الله د حکم مطابق چلیږي ل الشمس ينبغي لها ان تدرک القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ار یو چکم دی الله تبارک وتعالى په خپل خپل اندازه معنی خود دی او د خپل اندازې مطابق نیو سیکنډ رستو کیږي نیو سیکنډ مخکې کیږي فروز سکال په اوم تاریخ باندې د پنځمې میاشتې چې سحر پس ګنټا او په کم منټ او په کم سیکنډ باندې نور سړي کواله وا سکال نن په پنځم په اوم تاریخ د پنځمې میاشتې سحر په هغه سیکنډ او په هغه منټ باندې نور چې کم دي سیرواله الله تبارک وتعالى داسې نظام جوړ کړی الله داسې ذات دی والقمر او سپوږمۍ چې دا وګوره سیټلایټ دا نن د دنیا وګوره د سیټلایټ په نظام کې چې وګوره د دنیا ټول ګلوبل سیستم چې دی هغه الله تبارک وتعالى څنګه د سپوږمۍ کې پیدا دی د انسانانو د پاره دی او دا رنګ د میاشتې شروع کېدل او د میاشتې ختمېدل او دا رنګ حساب کتاب کول په هغې باندې الله تبارک وتعالى څنګه زمونږ د خیر د پاره هر یو شی زمونږ په خدمت کې لګولې دی انسانانو څه وکړو کوم سیزونه چې د دې د خدمت د پاره و د هغې ځان غلام کړو د هغې ځان غلامان کړو الله تبارک وتعالى که پرښتې دي د انسان د خدمت د پاره په دې وګو ناستې دي الله مقرر کړي دي او الله موږ ته لارې خولې دي چې تاسو ژبه هم غلطه مخوځوئ قدم هم غلط ماخلئ لاس هم غلط مه استعمالوئ سترګې هم غلطې مه استعمالوئ الله تبارک وتعالى موږ ته لارې ښودلې دي د هغې د باوجود زموږ دپاره حفاظت کوونکي پرښتې دي چې مخکې وروستو موږ د الله د حکم پورې تر څو پورې چې د الله فیصله د مرګ په موږ نه شوي تر هغې پورې زمونږ د حفاظت دپاره الله پاک مقرر کړي دي جبریلی امین د قرآن چې کوم دی د عرش معلانا د الله تبارک وتعالى د حضور نه د الله تبارک وتعالى په حکم سره جبریلی امین په نبی علیه السلام ته راوړو دا د څه دپاره د انسانانو د خدمت دپاره الله تبارک وتعالى هغه جبریلی امین علیه السلام مقرر کړی و چې دنیا ته دا خیر ورسی دارنګ نور پیغمبرانو ته چې کوم وحی بکولا چې دنیا والا او ته خیر ورسی او دنیا والا د دې خیر نه پیدمن شي الله تبارک وتعالى ملشتې زمونږ د خدمت لپاره لګولې دي الله تبارک وتعالى کتابونه زمونږ د رهنمایۍ لپاره را لېږلې دي الله ستوري او سپوږمۍ زمونږ د خدمت لپاره لګولې دي اهان موږ ولګېدو انسانان اغه زمونږه د خدمت کوونکو سيزونو ته مونږه چې کوم دی بندګۍ شکل اختیار کداغي د پاره مونږ دغي غلامان شو الان کغيستا خدمت کې لګیا دي ستا خدمت کوي او ته د الله تبارک وتعالى بنده جوړ شه نو مونږ ته حکم نو الله تبارک وتعالى نور سپوږمۍ د پاره د دې را لګړو خلکو کواکب نور سپوږمۍ او مختلف سيزونه د عبادت په شکل کې د الله سره یې صدر وګرځول ذالک تقدیر العزیز العلیم دا د اندازه د غالب په بچا هغه غالب بچا چې الله تبارک وتعالى دی هغه د اندازه برابر کړی دا هر یو سیس په خپل خپل مقدار کې او په خپل خپل مدار کې هغه روان دی او لګیا دی د اندازه چا کړی دا دا د غالب په بچا دا چې هغه په هر شی باندې غالب دی او د هر شی نه خبردار دی د خپل علم پرنا کې هر یو سیزه ستاسو د پاره مقرر کړی دی او دارنګي د نظام د پاره مقرر کړی دی هغه نظام مانی چلیږي وهو الذی نور اس دلائل وهو الذی الله غزاد دی جعل لكم النجوم چې ګرځولي دي ستاسو لپاره ستوري لتهتدوا چې تاسو لار ومومئ بها په دې ستورو سره فی ظلمات البر په تیارو د اوچوبه کې والبحر او په تیارو د دریاب کې قد فصلنا الآیات تحقیق واضح کو منګه دلایل بیانو منګه آیاتونه لقوم یعلمون د پاره دا قوم چې پویږي په خوا دا موجوده ساینسی آلات خو ایجاد نو او نه دا مواصلاتی نظام چکن دی دا د مواصلاتو دا نظام چې کوم اوس موجود دی دا نظام په خوا نو نو د صحا د نو د په صحرا کې لونکي خلق او په دریاب کې د کشتو په ذریعه سره د بیړو او د سپینې په ذریعه سره د جیازونو په ذریعه سره چې به کم خلق ته ناغیبه پوچو به د دریاب کې پوچو به د شپې کې او دارنګ په دریاب کې د شپې لارې چې کم نه پستورو باندې معلومولې او د دین علاوه الله تبارک وتعالى په دې کې نور یم په دې اخې دي لکه څنګه سورۃ الملک کې فرمایي ولقد زینا السماء الدنيا بمصابيها وجعلناها رجوما للشياطين الله تبارک وتعالى وایي ما د زمکه د اسمان چې کم دی دا خسته کړی دی په سمان دی په ستورو باندې وګوره څومره بشمار ستوري چې د شپې سړی په توره تیار کې بر اسمان ته وګوري دا جالیدار اسمان سړی ته د ډیوونه او د چراغونونه او د رڼاګانونه ډک چې کم دی جمبک چمبک ستوري الله تبارک وتعالی او داری او ستوري خپل خپل کار دی چې الله پاک د کم خدمت لپاره او د کم سیز لپاره غي الله تبارک وتعالی پیدا کړی دی خپل خپل د الله د حکم مطابق هغه خپل کار او ډیوټي کوي او الله تبارک وتعالی بازی په کده مقرر کړی دی چې هغه په شیطانانو باندې وشتل کوي وجعلناها رجوما للشياطين او نور چې کومې پیدا چې هغه الله ته معلومی دی او موږ ته نه دی معلومی مختلف قسم پیدا پکې الله تبارک وتعالی یې خري قد فصلنا الآيات تحقيق واضح کو منګه دلایل بیانو منګه آیاتونه لقوم يعلمون د پاره دا قوم چې غیفویږي او هو الذي نور دلایل الله غزاد ته انشاکم چې پیدا کړی تاسو من نفس واحده دی یو نفسنا فمستقر لګو درې دل دی په دنیا کې ومستودع او بیا کې خود دل دی په قبر کې قد فصلنا الآيات تحقیق بیانو منگا دلائل تحقیق بیانو منگ آیاتونا واضح کو منگا جدا کو منگا دلائل لقومی یفقهون د پارا دا قوم چی پویگی اللہ تبارک و تعالی د دغی دلائلو سره چی دا مخ کی ذکر شو نو دلتا دا دلیل چی اللہ پا کوئی اگورا د یو نفس نمی پیدا کرے اللہ پا کوئی انی جائلن فی الارض خلیفہ الله تبارک وتعالى یو ادم علی السلام او بیا د ادم علی السلام سره داغه بیبی او بیا د اغه ادم علی السلام او د هوا بیبینا الله تبارک وتعالى دا ټول مخلوقات وګورا چې نن دنیا ته وګورا چې څومره مخلوقات څومره انسانان کاغه ناری نه دی او کزنه نه دی الله تبارک وتعالى د یو نفس نه پیدا کړی دی او د دې نفس ته پارای د دنیا د یو خاص وخت لپاره مقرر کړی دا او چې کله دغه خاص وخت ار یو سړی خپل ختمی بیا د دې دنیا نتلل شي او یو بل ځای دی چې برزخی جوان ورتویل شي د قبر جوان ورتویل شي چې الته چې کم دین بیا هغه یو جدا د الله تبارک وتعالى سره د سړی معامله شروع شي د غیب خبر دی الله تبارک وتعالى پوښه او بیا دغه مخلوقات چې په دغه د مرګ نه پس دی دغه قبر ته ورځي نو دغه حالت ولا ذکر کړو چې په دنیا کې اوسېدلې او بیا چې کوم نه په قبر کې کې خودلې مستقر اول پاتې کېدل ما بعضی وخت کې د انسان د فارا د دې دلایلو نه د عبرت اغستو د فارا سوچ او فکر ورکې چې انسان نو بعضی علماء کرام دلته د دې خبرې ذکر کوي چې فمستقر الله تبارک وتعالى د انسان لپاره مختلف قسم زینه مقرر کړی دي نو بعضی ته مراد اخلي چې د مور په خېټه کې د انسان هغه وسیدل نو دغه یو مستقر یو ځای دی چې سړی پکې د نهو میاشتو نوالی تر د لسو میاشتو پورې د مور په خیټه کې دغه نطفه چې د دین انسان جوړ شي نو په دې کې پاتې کیږي او په دې کې د دنیا اثر پیدا کی نو دا انسان بیا دنیا ته راځي. نو دا یو مستقر مراد دی نه د مور خیټه شو. دویم مستودع چې د قبر زندگی شروع شي نه د اخرت اثر شروع شي. څنګه چې د مور په خیټه کې د دنیا اثر شروع کیدو دغه رنگ دی دی دنیا نه یو بل جهان دی چې اخرت دی دا غی ته د تلل لپاره خیټه د قبر ده چې التن اثر د اخرت شروع شي. نو دا دواړه حالت علماي کرام ذکر کوي یو حالت د مور د خیټه چې دا غی نه اثر د دنیا پیدا کیږي او دویم حالت د قبر چې دا غی نه اثر د اخرت پیدا کیږي. نو دغه مراد علماي کرام ته مراد اخلي. علامه ابن عاشور فرمایي چې انسان ستا حیثیت چې کم دی لغونه ادریدل دي او بیا را پریوتل دي. مستقر ادریدل دي مستودع بیا را غورځېدل دي. د دې په منځ کې ته دغه انسان یې بس د دې په منځ کې ته دغه انسان یې. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون تحقیق واضح کو منګه بیانو منګه آیاتونه د پاره دا قوم چې غی پویږي. الله تبارک وتعالى دلائل چې کله بیان شي نو مؤمن مسلمان مانی چې دا د الله تعالی په وحدانیت دلائل دي او چې سوچ او فکر کوي نو پته لګي چې د دنیایي ژوند د پاره زمنګ د ضرورتیاتو د پاره الله تعالی دمر آسماني او لاندې د ځمکه بشمار اسباب پیدا کړی دي. نو دا سمره د عقل نه خلاف تا چې زمنګ د اخرت ته ژوند او روحاني ضرورتیاتو د پاره الله تعالی هیڅ بندوبست نه کړی نه بلکې کړی دی. الله تبارک وتعالى داسې ذات ته چې څنګه دغه زمون بندوبسونه دي دغه رنگ زمون د روح ته پاره هم الله تبارک وتعالى بندوبس کړي وي او په کار دي چې موږ د دې دلایلونه عبرت واخلو او ځان پی پوکو. ان الله فالق الحب والنوى یقینا الله تعالی چې اون کې د دانه دي والنوى او د اډوکی یخرج الحی من المیت روباسی جندلرا دمڑینا روباسی تازلرا دوچنا ومخرج المیت من الحی روباسی مڑیلرا دجندینا روباسی وچلرا دتازنا ذالکم اللہ دی صفتن والا استاسو اللہ تعالی چدے فانا تؤفکون کم تربت تاسو اوڑی فالک الاسباح چون کی دس سبا دے وجعل اللیل سکنا او ګرځولې دې شپې لره د پاره د آرام والشمس والقمر او نور او سپوږمۍ حسبانا د پاره د حساب ذلک تقدیر العزیز العلیم دا د اندازا د غالب او بچا او هو الذی دا الله تعالی هغه ذات ته جعل لكم النجوم چې ګرځولې ستاسو د پاره ستوري لتهتدوا چې تاسو لار مومي بها په دې سره فی ظلمات البر پتیرود او چوبکی والبحر او پتیرود دریاب کې قد فصلنا الآيات تحقیق بیانو منگا آیاتونا لقوم یعلمون د پار دا قوم چې پویږي. نو آیاتونا د چا د پار دی چې څوک ځان پوه کول غواړي دا نه چې ورتیر شپې موږ پی ورتیریږو ورتیریږي به پی نه دا د پوهې د پاره راغلی دي. وهو الذی الله تعالی هغه ذات دی انشاکم چې پیدا کړي یی تاسو من نفس واحده د یو نفس نه فمستقر نلوگو دری دل دی پا دنیا کی ومستودع او بیا کی خود دل دی پا قبر کی قد فصلنا الآیات تحقیق بیانو منگا دلائل بیانو منگا آیاتونا لقومی یفقهون دا پار دا قوم چیغی پویگی. نو مطلب دا چی زان کی قوت تا فکر او دا پوی پیدا کا چی اللہ کم دلائل او قرآن را لے گلے دے چی پا دی مانی زان پوکے.